שלום לכולן ולכולם, תודה שהגעתם להקשיב לשירה ובפרט לשירים שלי. אני עוד כזה קצת מורידה את הדופק, הגעתי לפני דקה מתל אביב. אני אשמח שנתחיל עם השיר שפותח את הספר החדש שלי, את שמה רפאל, שיצא השנה בהוצאת מוסד ביאליק, בסדרת השירה כבר בעריכת ליאת קפלן. נתחיל, אני אתחיל ואני לאט לאט אגביר. חוזרת לחדר הלידה. תמיד ככה. חוזרת לחדר הלידה. שלג יורד כבד על ירושלים. יורדים הטילים של מלחמת המפרץ. אמא מפסקת רגליים. אבא בכובע חלוק וכפפות של רופא בחדר ניתוח מחשב פתיחת אצבעות. תפתחי, תפתחי, אני רואה את הראש, הוא פוקד סמכותי. תסגרי, אמא, תסגרי. אני לא רוצה להיוולד. אני צועקת מתוך תעלת הלידה. את עוד לא יודעת. יקרו לשתינו דברים נוראים, ואת התחרתי. עכשיו הצמידי רגליים. אל תתפתי. חורף. אמא העירה אותי בשש וחצי בבוקר כדי שלא יפספס את ההסעה. בחוץ ירד גשם על ירושלים וההסקה דלקה, ואמא ייבשה לי את הגרביונים על ההסקה, והבית הדיף ריח של בגדים שמתייבשים על הסקה בחורף ירושלמי. הנורות הקטנות דלקו בצהוב חלש, כי למרות שהיה כבר בוקר, העננים הסמיכים, האפורים, הנמיכו, ובחלונות ערפל כבד, ואמא התעקשה שאלבש את הגרביונים למרות שהם גרדו, ובבוהן שמאל היה חור, אז היא עטפה אותי במעיל ונתנה לי נשיקה ופתחה את הדלת ושלחה אותי. כי יהודה הנהג כבר צפר חזק מלמטה. וירדתי את כל המדרגות ובכיתי, כי כבר התגעגעתי לאמא. ויצאתי לרחוב הקפוא והסתובבתי אחורנית. ואמא נופפה לי כמו שהבטיחה מהחלון הגבוה, ונופפתי לחזרה דרך הגשם שהתחיל כבר לרדת, ועליתי על ההסעה. ויהודה הנהג נתן לי סוכריות שקופות עשויות מים וסוכר. הוא ביקש שאשיר לו יהודה יהודה יא יהודה. בחלון היו עדים ואני כתבתי בהם אמא. יום פרודוקטיבי. בבוקר הרגשתי שזהו נגמר הסיפור, היום אני מתה. אי לכך הלכתי לשדוד בנק. נכנסתי בקור רוח עם אקדח צעצוע, hands up. כולם הרימו ידיים, זחלו לי על הרגליים, התחננו, בבקשה, בבקשה, קחי את הכסף. אנשים מאמינים רק לפחד. לקחתי את הכסף במזוודות והעברתי לחולה סרטן. כזו אני. טוב לב נטו. אחרי זה דפקתי על דלת לא שלי ובכל זאת ביקשתי בו לקק אותי. ובגלל שביקשתי יפה קיבלתי לקיקה ואפילו יותר. רגועה יותר הלכתי למי שפעם כשהייתי ילדה זיין בלי שהסכמתי ויריתי לו בראש. לא נגאלתי מהדם או מהמוח שהשפריץ, הבן זונה קיבל מה שהגיע לו. אבל המשטרה כבר התחילה עם הצ'קלקות, אז חתכתי מהר עם האופניים. לא בא לי לבלות יום אחרון בתחנת המשטרה. בגלל שאני נראית די נורמטיבית, ואף אחד לא רדף אחריי, הלכתי עם הכלב לים. ראיתי את השמש שוקעת ביפו וחשבתי, כך נראית שקיעה בסתיו. כעת שותה בקבוק יין שקניתי מהעודף שנשאר לי מהשוד של הבוקר. שומעת עטור מצחך, קוראת פול אוסטר, מעשנת סיגריה. סך הכל יום פרודוקטיבי. מקווה לעשות בדיוק את אותם הדברים גם מחר. חוזר לכתוב שירים בלשון זכר. אני משורר, יפה עיניים, ורשמי. שחור טלטלים, נבון, בעל זין, הלך. מניח תרמיל על קר דשא, לעיני כל, נרדם, אזרח העולם. יש לי זמן, אין לי רחם. במאמץ אפשרי אני מרוויח את לחמי בכבוד. וכשאני מקריא משיריי בספרייה, ראש העיר מקצה לי חדר עבודה, קובע שלט כסף, לא להפריע, פה כותב המשורר. ממרומי הקומה השביעית אני כותב, יש לי זמן. העננים בחלון נעים במהירות הרוח, תושבי העיר נראים קטנים ומסכנים, אמהות דוחפות עוללים צורחים בעגלות, הים פראי הדגל שחור, גלים מתנפצים על הטיילת, רסיסי מלח ניסעים עד אליי, ואני הופך אותם בלשוני לשירה. אחרי שאת חוזרת הביתה מטיפול שיניים, אני מכין לך כוס מים רותחים ומלח, ים ורוד, אטלנטי. את מגרגרת אותו בחלל, פיך ונרפת. יש לי זמן לכתוב שורה ואז למחוק. מותר לי לטעות ובכל זאת להיות. לא כמו פעם, כשעוד הייתי מי שננקבה. לא צעקה, לא סיפרה, לא התנגדה. בכל פעם עשתה את עצמה ישנה. הכלבה הקורבנית הזו כבר לא חשובה. רצחתי אותה. מתוכה ילדתי את עצמי. בן, זכר, משורר לאומי. ורשמי. כיסון. תראי, הפסיכיאטר אמר, דמייני שהלב הוא כיסון, ובתוכו נימוחות חמאה וגבינת פרמז'ן ופתיתי קורנית, כי את ירושלמית. עכשיו החיים, הוא אמר, החיים הם מרק שרותח, וכיסון לב חמאה שלך מנסה לו לטבוע, וזה קשה לו. כן, זה קשה. הוא עשוי מבצק דקיק ושקוף וקטן כמו האגרוף של החמר. והקרפתי את ידי ובאמת ראיתי כמה לב כיסון חמאה שלי קטן ביחס למרק הרותח. אחרי זה רשם לי ככה וככה תרופות שהצמיחו איבר לגמרי חדש, מגן הלב. אבל הוא לא מגן רק על הלב, הוא מכה את כל הגוף. וכיסון החמאת פרמז'ן קורנית הנימוח כבר לא מרגיש את החיים, את המרק. אמא מתה הלילה בזמן שישנת. אבא אומר כשהוא מאיר אותי בבוקר. אני מדלגת מהמיטה ורצה לחדרה, הלב עולם, אני נרגשת לספר לה שהנה קרה מה שכולם דיברו וחיכו והבטיחו. אמא, את מתה. את שומעת אותי? כיסוי מיטה בירוק ובזהב. כיסוי מיטה בירוק ובזהב. פירורי אבק לכודים באור נופלים על המיטה הגדולה יותר עכשיו כשאת כבר לא גוססת בה. סדינים חדשים, מתוחים וצחים. בלוני החמצה נעלמו. אני יודעת. פותחת את פה שיני החלב שלי לספר לך שהבנתי שמתת תורקת אותו. אין למי. אבא, שרה לקס שהייתה בשואה ועכשיו היא המחנכת שלי בכיתה בית 2. סבא וסבתא נותנים לי נחשי גומי וסוכריות ריבת חלב. מרק השוטר, השכן מלמטה. אבא אומר שאם אני לא בייב, מרק ייקח אותי. מלאכי, החבר של אחותי, הם ביחד מכיתה זין, ועכשיו הם ביהודה א'. דיינה, המורה לפסנתר, שגרה בסוף הרחוב, ומרשים לי ללכת אליה לבד. מרילה, השכנה ממול, שאמא אומרת עליה שהיא ממש חברת נפש, ולכן היא שולחת אותי להיות אצלה אחרי הכימו. בני הדודים משחקים במרפסת, דג מלוח. אף אחד לא זז. אף אחד לא בוכה. אני מתביישת שמישהו יראה שאני עצובה, שאין לי איך לדבר איתך, ולך אין איך לדבר איתי, ולא נדבר עוד אף פעם. תודה רבה.